یه کاری کن که میتونی، یه خونه شو تو بیرونی، از این بیشتر نپرس از عشق، نمیدونم نمیدونی. تو این تقویم دل مرده کسی عشقاشو نشمرده، کجا دیدی که تنهایی غماشو با خودش برده. یه کاری کن از این بیشتر نیفتم تو غم آخر، نظر شمع حضور من یه شعله شه تو خاکستر. نگو دوره، نگو دیره، نگو این قصه دلگیره، یه عمری رفته از دستم، نه یا عشق تو میمیره. یه کاری کن که میتونی، یه خونه شو تو بیرونی، از این بیشتر نپرس از عشق، نمیدونم نمیدونی. تو این تقویم دل مرده کسی عشقاشو نشمرده، کجا دیدی که تنهایی غماشو با خودش.